wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny pożar w Warszawie, zginęła 40-letnia kobieta. Izraelskie samoloty zaatakowały Hamas w strefie Gazy. Do 2 razy sztuka w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnim Tagile startuje dziś 7 Polaków. 40-letnia kobieta zginęła w pożarze w bloku przy ulicy Żytniej w Warszawie. Straż pożarną zaalarmowano 7:15. Na miejsce wysłano 16 ratowników. Zostaliśmy powiadomieni, że na klatce schodowej na 8 piętrze czuć zapach spalenizny. Po dojeździe i wyważeniu drzwi okazało się, że pożar w mieszkaniu sam zgasł. Spaliła się kanapa. Niestety jedna osoba poniosła śmierć, powiedział aspirant Piotr Rzysko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Przyczynę pożaru będzie wyjaśniać policja. Rośnie liczba ofiar pożaru fabryki w stolicy Indii New Delhi. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 43 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Stan niektórych jest poważny. Pożar wybuchł w fabryce, w której nocowali pracownicy. Ogień został ugaszony. Trwa akcja ratunkowa, którą utrudnia gęsta zabudowa. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Premier Narendra Modi nazwał tragedię przerażającą i złożył kondolencje rodzinom zmarłych osób. Izraelskie samoloty zaatakowały w nocy obiekty Hamasu w strefie Gazy, kilka godzin po wystrzeleniu 3 rakiet z palestyńskiej enklawy w kierunku południowego Izraela. Celem ataku izraelskiego lotnictwa były obozy wojskowe i baza morska. Wieczorem Izrael ogłosił, że jego system obrony przeciwrakietowej przechwycił i zniszczył 2 z 3 pocisków wystrzelonych ze strefy Gazy. Później jednak rzecznik armii oświadczył, że wszystkie 3 rakiety zostały zestrzelone. Żadna z palestyńskich grup nie wzięła odpowiedzialności za ten ostrzał. Izraelska armia twierdzi, że jednakże Hamas, radykalne ugrupowanie, które kontroluje strefę Gazy, był i jest odpowiedzialny za każdy atak z tej enklawy. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dziś drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile w Rosji. Wczoraj najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, zajął 5. miejsce. W niedzielnych eliminacjach startuje 7 naszych reprezentantów. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot, Klemens Murańka i Stefan Hula. Zdaniem Bartłomieja Kłuska, byłego skoczka, dziś nasi zawodnicy powalczą o lepsze miejsca. Jestem pozytywnie nastawiony. Jest nowy dzień, chłopacy będą walczyć. Myślę, że jak warunki jeszcze trochę się poprawią, to może być całkiem fajnie i to podium jest na pewno realne dla nas. Kwalifikacje rozpoczną się o 14, a zawody o 15.30. Po południu ogłoszone też zostaną nazwiska laureatów kolejnego konkursu Szopek Krakowskich. Autorzy prezentowali już swoje prace publicznie w czwartek podczas uroczystego pochodu na Rynku Głównym. Od tego dnia pracę rozpoczęła komisja konkursowa. W ubiegłym roku szopkarstwo krakowskie trafiło na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Decyzja o tym zapadła podczas sesji Międzyrządowego Komitetu UNESCO. Konkurs krakowskich szopek organizowany jest od 1937 roku. Na koniec jeszcze zaproszenie na koncert. O 18:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zagra Orkiestra Polskiego Radia. Będzie można posłuchać m.in. koncertu skrzypcowego Pawła Mykietyna, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Będzie to dla nas koncert szczególny, dlatego że będziemy mieli przyjemność zaprezentowania, przedstawienia Państwu naszego nowego koncertmistrza. Marcin Markowicz wykona razem z nami jako solista koncert na skrzypce Pawła Mykietyna. Za ten koncert, za jego wykonanie w lutym tego roku Marcin Markowicz otrzymał w tym tygodniu Wrocławską Nagrodę Muzyczną. Orkiestra zagra także uwerturę do opery Flis Stanisława Moniuszki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na południu kraju. Dziś wszędzie chmury i tylko gdzieniegdzie przejaśnienia. Padać może na północy i zachodzie. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach 4 stopnie na Podkarpaciu, 6 do 7 w centrum, 9 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. A zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski Fisz Emadę, WW Zbigniew Wodecki oraz Barbara Wrońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin podopiecznym Fundacji.

To był chyba dobry początek dla tych, którzy potrzebują jakiejś rozgrzewki. Nie wiem, czy to gimnastyka szwedzka przy otwartym oknie, czy bieganie po ulicy albo po polu, no ale zawsze jak w słuchawkach takie ożywione granie, to troszkę krew płynie lepiej w żyłach i można się rozczmychać. Co prawda o takiej porze, po 10:00, to większość pewnie jest rozczmychana, ale niedziela, więc różnie to może być. Jeżeli Państwo mają ochotę odzywać się do nas, to przypomnę SMS 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. A jeżeli przerwałem Państwu rozgrzewkę poranną, to już do niej wracam, bo grupa Outer Bridge z nowej płyty jeszcze w dwóch utworach. No chyba wystarczy tej rozgrzewki. Trzy kawałki gitarowo, dosyć ostre. No może nie na łeb, na szyję, ale było dość gorąco. Zresztą państwa listy potwierdzają, że początek energiczny i zachęcający do przeżycia tej niedzieli z uśmiechem. A uśmiech będzie trwać dalej, bo teraz historyczne badania pewnego redaktora poprzedzone tym oto sygnałem. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A ten badający historię redaktor to pan Michał Owczarek. Dzień dobry. Pozwoli pan, że ja się Big Beatowo powitam, czyli serwus, chociaż dzisiaj powinienem to wymówić service, bo tak z brytyjska będzie. A, to coś pan już... Rąbek pan odkrył. Tak, solidny brytyjski akcent będzie, ale niech się pan nie martwi, że to nie będzie czysto polski akcent, bo to jest co prawda zespół brytyjski, ale zrośnięty, proszę pana, z historią polskiego Big Beatu. Na pewno każdy szanujący się Big Beatowiec, w tym pan, zna tę historię i zna tę, powiedziałbym nawet, legendę tego zespołu. No ciekawe, co pan mógł wygrzebać. A teraz suspens będzie. Z dawnych lat mam strzelać? Nie, niech pan na razie nie strzela. Nie strzela. Teraz będzie suspens, proszę pana, żeby nie za szybko to odkryć. Mianowicie moja pierwsza z 10 dygresji dzisiaj. Otóż chciałem zakomunikować tym, którzy nie są zadeklarowanymi Big Beatowcami, że no paradoksalnie rzecz biorąc, w PRL-u za żelazną kurtyną w połowie lat 60. Polska wśród tak zwanych krajów socjalistycznych, można by było powiedzieć, była mekką, proszę pana, koncertową zachodnich zespołów. Potwierdza pan, zaprzecza? To jest może trochę... Na wyrost. Na wyrost, ale rzeczywiście, gdybyśmy to porównali z takimi państwami jak NRD, czy CSRS... Albania. Albania, to rzeczywiście byliśmy mekko. Wie pan co, ale nie wiem, ja bym nawet to porównał do Węgier i do Czechosłowacji. Tam też za dużo koncertów w zachodnim zespołu. Nie, pan zauważył, że ja wymieniłem Czechosłowację skrótem pewnym. A, to przepraszam bardzo. Bardzo proszę. Bo... No nie, ale Czesi, panie Michale, oni załatwiali to, że tak powiem, tylnymi drzwiami. Ponieważ oni zachodnie kawałki śpiewali po czesku w wykonaniu lokalnych artystów. To wszystko prawda, ale o ile się nie mylę, ale mogę się mylić, bo czechosłowackiego Big Beatu nie zgłębiałem aż tak bardzo. Tam chyba tylko Manfred Mann wystąpili w 67 bodajże roku. Ja aż tak tego rynku nie badałem rzeczywiście. W Budapeszcie chyba Spencer Davis Group i to też wszystko. A u nas, proszę pana... I zadam panu pytanie. Teraz będzie pan mógł się wykazać. Proszę pana, po tych wszystkich koncertach u nas, w kraju, tych wszystkich Animalsów, proszę pana, Shadowsów, Rolling Stonesów, jak pan myśli, ile minut nagrań zostało oficjalnie dostępnych w polskim radiu, w polskich nagraniach? No nie, panie Michale, pan teraz udaje naiwne to dziecko prawda. O błękitnych oczach. To prawda. Przecież wiadomo, że nikt by nie wpuścił takiego Anglika od tak... żeby sobie coś nagrał. To musiało być specjalne wydarzenie. Więc zostało niewiele. Proszę pana, ja uściśle. Nic nie zostało, proszę pana. Po tych wszystkich koncertach i bytności zespołów brytyjskich, cenionych i wówczas, i teraz, nie ma śladu, proszę pana, w żadnych archiwach. Była legenda, że The Artwoods coś nagrali. Dziękuję panu za to zdanie. Była legenda, rzeczywiście potwierdzone to jest, że The Artwoods w 66 roku mieli sesję dla polskiego radia, ale tych nagrań, proszę pana, też nie ma. No nie ma. To jest też trochę tajemnicza historia, bo one jakoś tak 15-20 lat temu wypłynęły w jakiejś audycji radiowej, potem znowu się schowały, więc proszę pana, ich nie ma oficjalnie. I pan nie dotarł do nich? Ale być może one gdzieś są. Proszę pana, ja dla pana to specjalnie zrobiłem. Dzisiaj jak niemalże święty Mikołaj do pana przychodzę. Oczywiście nie mam dostępu do tych sesyjnych nagrań zespołu The Artwoods, ale proszę pana, od czego ma pan Szpulowca, Big Beatowca? No właśnie. Wie pan, gdzie oficjalnie trzeba szukać nagrań, a właściwie jednego nagrania zespołu The Artwoods w Polsce? W Polsce? Tak. Proszę pana, może na przykład w Koninie? Blisko, proszę pana. No prawie blisko. W Kielcach. A, na K też. Tak. Ja bardzo chciałem podziękować rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach za to, że mogłem tam ze śpiworem, proszę pana, koczować parę dni, słuchać wszystkich audycji muzycznych, a wreszcie trafiłem na zespół The Artwoods, chociaż go nie szukałem, to czasami się tak się zdarza, proszę pana. Pan na pewno pamięta tę legendę zespołu The Artwoods, tę historię, że zespół The Artwoods wielkie wrażenie, proszę proszę pana, zrobił, może nie na publiczności polskiej, ale na muzykach bigbitowca. Nie, na publiczności też. Pan był? No byłem, oczywiście, że tak, przez pana, jak ja zobaczyłem Johna Lorda, jak prawie przewraca Hammonda, to odczuwałem, no nie będę wchodził w szczegóły, ale uniesienie. Proszę pana, ja się teraz, w tej chwili zacząłem bać o pana dobrostan emocjonalny, ponieważ pan się tak wzruszy tym nagraniem, które za chwilę usłyszymy. To jest możliwe. A jeszcze, proszę pana, ponieważ wspomniałem, że to zostało wycięte z audycji, tego nagrania też oficjalnie w spisie nie ma, tylko trzeba posłuchać całej audycji, żeby się dowiedzieć, proszę pana. I mam jeszcze zapowiedź do tego nagrania. To brawo, wie pan, że lubię takie smaczki. Tak, ale tutaj się pan popłacze, może się pan wzruszy, może się pan wzburzy. Nie chciałbym, wie pan, prowadzić tej audycji do południa zamiast pana. W razie czego będzie pan się mną opiekował i zapowiadał inne piosenki. Tak, może jeszcze wzruszeń, część pierwsza, bo powiedziałem, że polscy muzycy bardzo tak zareagowali emocjonalnie na zespół The Outwoods. Tutaj na przykład trzymam w rękach oryginał, proszę pana, pan się zacznie wzruszać oryginał tutaj. Oryginał czego? No, już może pan opowie słuchaczom. Tutaj to jest tak zwana czwórka polskich nagrań, ale czwórka właściwie z trójką, bo tylko trzy nagrania i tam dwa z trzech to są, proszę pana, po Artwoodsach zacytowane. Rzeczywiście. Ja pamiętam tę okładkę. Oryginał, proszę pana. 68 rok. Ale prawie pieczątka. Tak, hołubiona. W świetnym stanie. No brawo. Hołubiona czwórka, trójka. No dobrze, to ja właściwie, proszę pana, wszystko powiedziałem. Ale może co tylko pan wynalazł w tych Kielcach? No The Outwoods. Ale utwór. A, no właśnie. I tutaj przechodzi, no jak mówię, 10 dygresji będzie. Proszę pana, wyciąłem to z audycji takiego magazynu muzycznego, który miał za zadanie, proszę pana, pokazywać, co to w kraju się dzieje tam tak. W tym kwietniu, maju 66 roku. Pan redaktor muzyczny, który prowadził ten magazyn, moim zdaniem, no nie był zbyt wielkim bigbitowcem. Wydaje mi się nawet, że jak on miał wspomnieć o bigbitowcach, to aż cały chodził i się trząsł, to proszę pana. Możliwe. Dlatego też do swojego przeglądu wybrał najbardziej rzewne i smętne nagranie, żeby zbyt dużo hałasu nie narobił The Outwoods w jego audycji. Za co z góry przepraszam. Być może niektórzy nawet nie będą w stanie się przekonać, jak wielkie wrażenie The Outwoods zrobiło w Polsce, ponieważ ten utwór moim zdaniem jest taki, powiedziałbym, średni. No ale wie pan, legenda, no także ja będę i tak wzruszony. Tak, ale za to pan redaktor, no w życiowej formie można by. Znaczy mówię o redaktorze z Kielc z 66 roku, pan oczywiście też, tylko w innym znaczeniu. Ja też tyle lat, tak. No dobrze, to po tych 10 dygresjach w takim razie może posłuchajmy no, muzyki. Proszę. Nie będę nic zapowiadał, bo mam to wszystko. Bo się zapowie. Bo mam to wszystko na taśmie. Wreszcie pojawia się na scenie sam szef zespołu The Artwoods, czyli Arthur Wood. Długie, modne włosy, niedbały strój, jak zresztą wszyscy bigbitowcy angielscy i bardzo nonszalanckie maniery. W jednym z naszych miast powiatowych zaszokowali widzów tym, że rzucane im na scenę kwiaty odrzucali kopniakiem z powrotem na widownię, nie schylając się po nie i nie biorąc do ręki. Lubią też rzuć gumę nawet w czasie śpiewu, co również świadczy o poziomie ich wokalistyki. Ale dajmy dojść do głosu Artwoodowi w piosence Dobranoc, siostrzyczko. Goodbye, sisters. Goodbye. Oh, you are the phone. Say your prayers. You are the phone. So you won't care to roam. Cause I see my baby coming back home. Say your prayer, you are the fool, so you won't care to roam, cause I see my baby coming back home. Baby went away too fast, too much love for me, for everything. Must have pulled herself down, lost me back. Say your prayers, you are the most, but you won't care to roam, cause I see my baby coming back home. No i miał pan rację, wzruszyłem się. Ale poprowadzi pan audycję do końca. Będę się starał jakoś zebrać z powrotem moją śmiałość i redaktorską sprawność. Bo przypomniałem sobie ten koncert w Hali Gwardii w Warszawie i jeszcze raz mówię, wstrząsające wrażenie nie tylko na muzykę, ale i na publiczności zrobił The Artists. To był taki cios, wie pan, splot słoneczny. No właśnie, niektórzy powtarzali, że już nawet Rolling Stonesi za rok nie zrobili na nich takiego wrażenia jak The Artists. To może być, dlatego że liczy się tło. I jeśli pokazuje się taka grupa, jako kontrast tego wszystkiego, co dookoła, po raz pierwszy to się przeżywa. No ale poza tym Rolling Stonesi w sali kongresowej to jest inny, przepraszam za wyrażenie, entourage. A ta Hala Gwardii, taka troszkę bardziej, nazwijmy to rock'n'rollowa, jeszcze dodawała smaczku. Trzeba też przyznać, że Polska poznała się na The Outwoods pierwsza, proszę pana, zanim ten zespół jakoś został bardziej doceniony w rodzimej Anglii i na świecie, no bo z tamtego zespołu, z The Outwoods, to dosyć znani muzycy potem wyszli. Ale oczywiście, że tak. I myśmy jako młodzi Big Beatowcy mieli pretensje do młodych Anglików, że oni nie wynieśli wyżej Artwoodsów. Bo to była grupa, która myśmy uważali jest na szczycie umiejętności i tego nowego, ostrego grania. A potem jeszcze był taki zespół, pamiętam, krótkotrwały, który Artwood chyba założył, ale nagrał, nie wiem, parę piosenek, to się nazywało chyba Blind Melon. To nawet ja tego nie wiem, panie redaktorze. Ja to gdzieś mam, może panu kiedyś dam posłuchać. Ale to nie jest po polsku, to nie ma nic wspólnego z polskim Big Beatem. A przed chwilą pan puścił po polsku? Ale to u nas nagrane, nasza publiczność, polskie no radio nie, to nagrywało. Ten sam to nasze, artysta, to nawet pana jest tak zwany link. To nawet nie brytyjskie, to czysto polskie było, panie redaktorze. No dobrze, wykończył mnie pan. Nie będę przynosił Blind Melon. To może i dobrze. Michał Owczarek, bardzo dziękuję panie Michale i za wzruszenia, i za pracowitość, i za ten śpiwór. Do usłyszenia za tydzień w takim razie. Mam nadzieję. Proszę państwa, teraz ode mnie coś, też sprzed lat, ale ja już uciekam od takiego znaku równości, nazwijmy to temporalnego, że jak tu 60, to i u mnie 60. To, co usłyszymy, działo się później, w 1975 roku, a dlatego po tę płytę sięgnąłem, że ostatnio w Piosenkach Bez Granic prezentowaliśmy dwa, chyba, jeśli pamiętam, pośmiertne nagrania zmiksowane i wydane właściwie w formie profesjonalnej dopiero w tym roku, długo, długo po jego śmierci. A ja go lubiłem już dużo wcześniej. One thing I must explain before we go down. czekolady. It's a jungle out there. Otacza nas dżungla. Taki niebezpieczny tytuł miał ten utwór. Zaraz przejdę do krótkiego omówienia tego artysty, ale jeszcze odniosę się do korespondencji, która spływa. No, te nagrania, no właściwie to konkretne nagranie, które wydobył w Kielcach redaktor Owczarek, poruszyło struny wspomnień, bo sporo listów przyszło na ten temat. Między innymi napisał czy to jest podpis? Stan Kraków? Może i tak. No oczywiście doskonale pamiętamy, że w The Outlaws obok Johna Lorda również grał inny wielki później znany muzyk na bębnach Keith Hartley. No i w ogóle państwo sobie przypomnę, jak sobie tak myślę o tym 60. którymś roku, to ci, którzy pamiętają, no to są chyba troszkę na emeryturze. Ale mam nadzieję, że my nie tym samym nie odcinamy granicy wiekowej i że młodsi słuchacze również uczą się czegoś i słuchają muzyki, której tak naprawdę na co dzień na antenie różnych stacji nie ma. A warto wygrzebywać te rzeczy, bo one są raz ciekawe, dwa dobrej jakości, trzy pokazują często skąd wzięło się to, czego dzisiaj słuchamy. Chociaż nie jest to czasem droga prosta, ale dość kręta. No a teraz wróćmy do tej dżungli, o której śpiewał kto? Harry Nilsson. Harry Nilsson, albo też Nilsson, artysta szczególny. Amerykański piosenkarz, kompozytor, muzyk i beer band, ponieważ, no co tu ukrywać, prowadził bardzo niesportowy tryb życia. W pewnym okresie zbliżył się bardzo z Johnem Lennonem, zaprzyjaźnili się głęboko. Podczas pewnego okresu w życiu Johna Lennona, już post-Beatlesowskiego, kiedy przebywał w Los Angeles, wspólnie się bawili, wspólnie odwiedzali kluby, wspólnie wchodzili do studia również. Bo być może państwo pamiętają taki album Pussycats, na którym był i Lennon, i Nilsson. Ta zażyłość Beatlesowsko-Nilssonowska to nie przypadek, ponieważ łączył ich poza upodobaniem do rozrywkowego trybu życia pewnego rodzaju dystans do muzyki i poczucie humoru. I taki właśnie był Nilsson i jako twórca, i jako wykonawca. On balansował na takiej cienkiej linii dzielącej pop od rocka, rock od lekkiej groteski. On potrafił nagrywać piosenki, których trzeba było posłuchać parokrotnie, żeby wyczuć, czy to już pastisz, czy jeszcze próba stworzenia poważnego utworu. Robił z przymrożeniem oka różne rzeczy, różne grepsy, różne żarty, ale to powodowało, że był tak trudny do zdefiniowania. Mało tego, tych kilka piosenek typu Everybody's Talking, czy tam kilka innych, które powracały na antenach stacji retro, to jest, przepraszam za banał, czubek góry lodowej, ponieważ jego dyskografia jest bardzo bogata i żeby odsłuchać choćby część, to trzeba po pierwsze mieć dostęp do tych płyt, a ja trochę mam, a po drugie czas, żeby wybrać niektóre. No ja aż tak dużo czasu nie miałem, ale sięgnąłem po płytę, której wydaje mi się nigdy w radiu nie miałem, przynajmniej w tym radiu, które ogarniam pamięcią. Album z 1975 roku, który był właśnie, rozpoczynał się tą dżunglą, a teraz jeszcze trzy utwory Nilsona, które dadzą Państwu no, pojęcie o jego umiejętności tworzenia muzyki na granicy stylistycznej, na granicy powagi i żartu. Już tytuł tego, co usłyszymy za chwilę, też pokazuje, że on puszcza oko do słuchaczy. Tytuł piosenki bowiem brzmi Kojak Columbo, czyli odniesienie do dwóch kultowych postaci ówczesnych seriali kryminalnych. No ci starsi, którzy pamiętają Artwoods, pamiętają pewnie i Kojaka, i Columbo. While I'm on the subject, baby, have a happy birthday. How's your father? How's your mom? Don't it make you itch a little? You know they got the bomb. Boy, it's been weird out here lately, but I guess that's okay too. 'Cause television's here to save us and tell us what to do. Kojak, Kojak, Kojak Columbo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. I could lie down the floor and just look at you all night long. I could twist your knobs right off, fool around with you. I don't need no TV guide to tell me what to do. Kojak, Kojak, Kojak Columbo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Tell me an old one, but save out your love life. When I get too old to rock and roll, I sit in my own rocking chair, baby, use my remote control. Go Jack, go Jack, go Jack Columbo. Tell me an old one, sell me some rumble. Tell me a new one at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. You got 19 inches, baby. That's a real good size. Size, baby, just look around. I love your cutie little rabbit ears. I love your cable and your box. When I turn out the light at night, baby, I hope that light never stops. Oh, love night. Go down. Thank you. For very soon you will be sleeping and you'll wake up in a dream. So close your eyes, it's time to go to sleep. And soon it will be morning, time to start another day. But now it's time for you to go to sleep. So turn out the light, it's time to say goodnight. Turn out the light, hold each other tight. Don't be afraid to hold each other tight. Pull down the shade, it's time to say. Tak śpiewał i tak bawił się muzyką Harry Nilsson. Kończymy pierwszą godzinę fragmentem instrumentalnym, który w pewnym sensie zapowie to, co usłyszymy na początku godziny następnej.